105वां सर्ग। मोहित प्रकृतिस्थ राजा के प्रति सभासदों का मोह हेतु के विषय में प्रश्न के अनंतर राजा की उक्ति के आरंभ का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जैसे वर्षाकाल के जल से मुक्त हुआ उत्तम कमल विकसित हो जाता है, वैसे ही दो मुहूर्त में राजा बोध को प्राप्त हो गया। एक जैसे भूकंप के समय विशाल वन और शिखरों के अग्रभागों से युक्त पर्वत अपने शरीर को कपाता है, वैसे ही जागकर बाजूबंद और शिरोमाला से विभूषित राजा ने आसन से अपने शरीर को कैंपाया। पाताल हस्ती के, पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज के शुद्ध होने पर जैसे हिमालय कंपित होता है, वैसे ही प्रबुद्ध होकर आसन के ऊपर वह कंपित हुआ। दो तीन जैसे प्रलयकाल में क्षुब्ध हुए मेरु को कुल पर्वत अपने तटों से संभालते हैं, वैसे ही गिर रहे उस राजा को सामने स्थित मंत्री आदि ने अपनी भुजाओं से संभाला। चार मंत्री आदि सन्मुखवर्ती पुरुषों द्वारा संभाले जा रहे व्याकुल बुद्धि उस राजा ने चंद्रमा का उदय होने पर उछल रहे समुद्र के जल की शोभा धारण की। पांच जैसे डूब रहे कमल के कोश के अंदर स्थित भ्रमर मंद मंद ध्वनि करता है, वैसे ही उस राजा ने यह कौन प्रदेश है और यह किसकी सभा है। यो धीरे धीरे कहा, छे तदंतर जैसे राहु से ग्रस्त सूर्य से नलिनी जिससे भ्रमरिया शब्द कर रही हो आदर के साथ आश्वासन वचन कहती है, वैसे ही सभा ने, हे देव, यह आप क्या कह रहे हैं। यों बड़े आदर के साथ राजा से कहा। सात तदंतर जैसे प्रलयकाल में भयभीत श्री मार्कंडेय मुनिजी से देवता पूछते हैं, वैसे ही सन्मुखवर्ती मंत्रियों ने राजा से पूछा। आठ महाराज, आपकी ऐसी हालत होने पर हम अत्यंत व्याकुल हैं। यद्यपि मन अभेद्य है, तथापि भ्रम उसका भेदन किसी कारण के बिना कर डालते हैं। नौ आपातर्मनीय और परिणाम में विरस भोगों में जैसे पामर जनों का मन ललचाता है, वैसे ही किन विकल्पों में आपका मन मोह को प्राप्त हुआ। दस वर्टिकल बार उदार वृत्तांत वाली विद्वत चर्चाओं के विषय में परिशीलन करने से शीतल अतेव निर्मल आपका मन भयों में क्यों निमग्न हो रहा है। वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार किस प्रकार का मन मोह योग्य है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं। 608 पेज 609 सर्ग 105 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 609 तुच्छ विषयों में आसक्त अतेव विषय के छिन्न भिन्न होने पर छिन्न भिन्न सा और विषय से जर्जरित सा मन लोक व्यवहारों में मोह को प्राप्त होता है, पर विवेक से परिष्कृत मन कदापि मोह को प्राप्त नहीं होता। बारह देहाभिमान से विवेक रहित अवस्थाओं में इस मन की स्त्री पुत्र आदि के विषय में एक धारा से जो वृत्ति उदित हुई उसी वृत्ति की ओर यह दौड़ता है। तेरा आपका मन तो अतुच्छ अविशी वस्तु का अवलंबन करता है, धीर प्रबुद्ध और गुणों से मनोहर है, फिर भी वह छिन्न भिन्न सा दिखाई देता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जिस मन ने विवेक का अभ्यास नहीं किया और जो देशकाल का वशवर्ती है, वह मंत्र और औषधि का वशीभूत होता है। उदार वृत्ति वाला मन मणि मंत्र और औषधि के वश में नहीं होता। 14-15 जिसको नित्य विवेक प्राप्त है, विवेक से परिष्कृत उसके चित्त को क्या छिन्न भिन्नता और जर्जरता कंपित कर सकती है, क्या आंधी कभी भी मेरु को कपा सकती है। अर्थात जैसे आंधी का मेरु पर्वत को कपाना संभव नहीं है, वैसे ही विवेकी पुरुष के विवेक से विशुद्ध हृदय को विशीर्णता कंपित नहीं कर सकती। 16 वर्टिकल बार इस प्रकार अपने आत्मीय लोगों से अनुकूल वाणियों द्वारा आश्वासित राजा के मुख को कांति ने ऐसे विभूषित किया जैसे पौर्णमासी के दिन पूर्णता चंद्रमा को विभूषित करती है। 17 वह राजा जिसके लोचन प्रफुल्लित थे, मनोहर मुख से युक्त होकर ऐसे सुशोभित हुआ जैसे कि हेमंत ऋतु के बीत जाने पर फूलों के समूह से युक्त वसंत उल्लसित होकर सुशोभित होता है। 18 जैसे डूबने के लिए तैयार चंद्रमा आकाश में राहु को देखकर भय से और आश्चर्य से खिन्न मुख वाला होता है, वैसे ही राजा ऐंद्रजालिक को देखकर अति भय और आश्चर्य से खिन्न और पूर्वापर सब वृत्तांतों के अनुसंधान से युक्त मुख वाला होकर सुशोभित हुआ। तदंतर ऐंद्रजालिक को देखकर हंसते हुए राजा उससे जैसे सर्प को मार डालने वाले नेवले को देखकर छोटे सांप के वेश में छिपा हुआ नागराज उससे कहता है, वैसे ही कहा। 19-20 अरे बिना विचारे काम करने वाले ऐंद्रजालिक, मायारूपी जाल से जटा वाले, तुमने यह क्या किया जिससे निश्चल और प्रसन्न सागर के सदृश मेरा मन एक क्षण में अप्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान के सैकड़ों पदार्थों की शक्तियां विचित्र हैं, जिन्होंने अत्यंत शक्तिशाली मेरे चित्त को मोह में डाल दिया है, यह कम आश्चर्य नहीं है। लोक प्रसिद्ध संपूर्ण व्यवहारों के सिद्धांत रहस्य के ज्ञाता हम कहा और मन को मोह में डालने वाली इस समय अनुभूत ये विस्तृत आपत्तियां कहा। 21-23 वर्टिकल बार बुद्धिमानों का भी मन चाहे उसने महाज्ञान का अभ्यास कितना ही क्यों न कर लिया हो, देह के रहते कभी क्षण भर के लिए स्वप्नरूपी इंद्रजालों का मोह धारण करता है। हे सभासदों, इस आश्चर्यकारी आख्यान को आप लोग सुनिए जो ऐंद्रजालिक ने यहाँ पर एक मुहूर्त में मुझे दर्शाया है। मैंने इसमें एक मुहूर्त में बहुत सी चंचल कार्य दशाओं को देखा, जैसे कि बलि द्वारा प्रसादित ब्रह्मा ने, जिन्होंने इंद्र की सृष्टि को विनष्ट नहीं किया था, एक मुहूर्त इंद्र की सृष्टि का माया कौतुक देखा था। 24-26 वर्टिकल बार ऐसा कहकर जब सब पहले किसी समय बलि ने इंद्र को असहाय अवस्था में पा लिया, वह अपने बल से इंद्र, पेज 610 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। सभासद राजा की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे, तब मुस्कुराते हुए राजा ने विचित्र वृत्तांत कहना आरंभ किया। 27 उत्पत्ति प्रकरण। आगे कही जाने वाली कथा के उपोद्घात रूप से पहले सर्वजन प्रसिद्ध भूमि के अंतर्गत अपने स्वदेश की सत्ता का अनुवाद करते हैं। राजा ने कहा, हे सभासदों, विविध विचित्र वस्तुओं से ठसाठस भरी हुई तालाब, नदी, नद, नगर और पर्वतों से व्याप्त तथा कुल पर्वत और समुद्रों से युक्त इस पृथ्वी में विविध विभवों से परिवेष्टित यह प्रदेश है। 28 105वां सर्ग समाप्त।